Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 kwietnia, jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Śledczy ustalają tożsamość ofiar pożaru w Pszowie. Zginęło 5 osób. Rosyjski atak na Sumy mógł być skutkiem pomyłki, mówi amerykański prezydent. Średnio 941 zł wydadzą Polacy na Wielkanoc. 5 osób zginęło w pożarze hostelu w Pszowie w Śląskim. Ogień w 3-piętrowym budynku wybuchł wczoraj po 18:00. Bardzo szybko objął całą konstrukcję. Strażakom i policjantom udało się ewakuować 12 osób. Ich tożsamość jest ustalana, informuje zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach Jacek Stalmach. Będziemy kontynuowali tutaj pod nadzorem prokuratury rejonowej w Wodzisławiu czynności procesowe celem ustalenia tożsamości osób, które się tam znajdują. Na chwilę obecną są one nam nieznane. Wojewoda Śląski Marek Wójcik dodał, że badane jest też przeznaczenie budynku. Co do charakteru działalności, którą prowadził właściciel tego budynku, ten charakter zostanie wyjaśniony w ramach trwającego śledztwa. A prowadzi je prokuratura. Przesłuchano już właściciela obiektu. Podejrzano o próbę zabójstwa na poznańskich Jeżycach, aresztowany na 3 miesiące. Mirosław W. odpowie także za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mężczyzna przyznał się do winy. Grozi mu od 10 lat więzienia do nawet dożywocia. Podejrzany, działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia, ugodził pokrzywdzonego nożem i spowodował u niego powstanie obrażeń stanowiących chorobę realnie zagrażającą życiu i zdrowiu. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Powodem piątkowego ataku na ulicy Jeżyckiej w Poznaniu była sprzeczka o źle zaparkowany samochód. Ugodzony nożem 50-letni mężczyzna trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Jego stan jest stabilny. Amerykański prezydent mówi, że rosyjski atak na Sumy mógł być skutkiem pomyłki. We wczorajszym ostrzale rakietowym zginęły 34 osoby, a ponad 100 zostało rannych. Powiedziano mi, że popełnili błąd, mówił Donald Trump na pokładzie samolotu Air Force One. Ale myślę, że to straszna rzecz. Myślę, że cała wojna jest straszna, dodał prezydent Stanów Zjednoczonych. Nie odpowiedział na pytania dziennikarzy, na czym polegała pomyłka Rosjan. Powiedział natomiast, że jest to wojna Joe Bidena. To nie jest moja wojna, stwierdził Trump. Sytuacja w Ukrainie będzie jednym z głównych tematów porannej Narady Ministrów Spraw Zagranicznych unijnych krajów w Luksemburgu. Ma się z nimi połączyć zdalnie szef ukraińskiego MSZ. Rosji nie zależy na zawieszeniu broni. Takie głosy od dawna można usłyszeć w europejskich instytucjach. Niektórzy dyplomaci uważają, że konieczna jest większa presja na Moskwę i sankcje. Ta sprawa ma być dziś jednym z tematów rozmów. Na razie trwają nieformalne konsultacje na temat 17 pakietu unijnych restrykcji. Jeden z wysokich rangą urzędników w Komisji Europejskiej powiedział mi, że badany jest grunt, na co mogłyby się zgodzić Węgry, bo tu konieczna jest jednomyślność. Ministrowie mają też rozmawiać o dozbrajaniu Ukrainy i planie szefowej unijnej dyplomacji. Chodzi o przekazanie jeszcze w tym roku 2 milionów sztuk amunicji o wartości 5 miliardów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Średnio 941 zł wydadzą Polacy na organizację Wielkanocy, wynika z badania IBRIS dla Polskiej Agencji Prasowej. Jeśli chodzi o decyzje zakupowe, dla ponad 63% osób najważniejsze są wcześniejsze dobre doświadczenia. Dla 41% promocje i obniżki cen. Wśród potraw, które pojawią się na świątecznym stole, najchętniej sięgniemy po żurek, jajka w majonezie i białą kiełbasę. Chociaż więcej osób deklaruje, że spędzi te święta z rodziną, częściej niż rok temu będziemy w tym czasie pracować. Jak zwykle tydzień przed świętami w Lipnicy Murowanej w Małopolsce wybierano najpiękniejsze palmy wielkanocne. Swoje prace na lipnicki rynek przynieśli zarówno doświadczeni twórcy oraz ci najmłodsi, którzy w przyszłości będą podtrzymywać lokalną tradycję. Jest kolorowa. A z czego jest zrobiona? Z bibuły i z wikliny. A długo trwała praca nad nią? Tak. Pracowaliśmy około tygodnia. Synowie pomagali? Tak, troszkę pomagali, a najbardziej jak poszli spać. I zawsze dziadek mi pomaga robić palmy. To mi się bardzo podoba. Cieszy mnie to co roku i jak Bozia da zdrowie, to co roku będę jeszcze podtrzymywał tę tradycję. Niech się dzieje na lipnickim rynku, coś jest, fajna tradycja. Ilość imponująca w tym roku, naprawdę bardzo dużo pięknych, bardzo pięknych palm. W tym roku najwyższą palmę przygotował Daniel Drąg, mierzyła ponad 28 metrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już prawie 5 po 7, to czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Po śniadaniu? Tak. O. Nie, poczekaj, po kawie tylko. A, no kawa na śniadanie, czy to jest twoje ulubione śniadanie? No tak, na razie nie mam czasu, żeby zjeść śniadanie, ale obiecuję, że... Jak się nie ma, co się lubi, wrócę to do pokoju i zjem śniadanie, wiem, że śniadanie jest najważniejsze, prawda? Teraz sportowe informacje. Tak, hit 28. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy dla Jagiellonii Białystok. W Warszawie mistrzowie Polski pokonali Legię 1-0. Gola dla Jagiellonii jeszcze przed przerwą strzelił Macedończyk Darko Czurlinow. Mówi trener gości Adrian Siemieniec. Cierpieliśmy jako drużyna momentami, ale ostatecznie wybroniliśmy to zwycięstwo i też musieliśmy tu strzelić bramkę i też musieliśmy tu też mieć swoje momenty i stwarzać sytuację. Uważam, że najlepszy fragment na pewno po bramce do końca pierwszej połowy mieliśmy fajne momenty i w początku drugiej zabrakło nam tam może z dwóch, trzech może sytuacji, jak lepszej decyzji, trochę lepszego rozwiązania i mogliśmy ten prowadzenie też podwyższyć, wtedy ten mecz był bardziej spokojny. W innych wczorajszych meczach Piasty Gliwice pokonał Pogoń Szczecin 2-1, a Motor Lublin przegrał z Lechem Poznań 1-2. W tabeli prowadzi Raków Częstochowa przed Lechem i Jagiellonią. Teraz żużlowa Ekstraliga, pierwsza kolejka, w której oczywiście nie brakowało emocji. Wczoraj ROF Rybnik pokonał Stal Gorzów Wielkopolski 49-41. Spotkanie ocenia żużlowiec gospodarzy Kasper Pludra. Gra na nawet 46-44 smakuje też bardzo dobrze. Wiadomo, że zdarzają się mecze, gdzie rozgromi się przeciwnika. Aczkolwiek no, dla nas najważniejsze jest to, żeby wygrywać, żeby dobrze czuć się, zwłaszcza tutaj u siebie na torze. Myślę, że jak wszystkie mecze wygramy takim wynikiem, to będzie super. A pierwszą inauguracyjną kolejkę zakończył hit. W Toruniu miejscowy KS Press pokonał Betard Spartę Wrocław 49-41. Polskie hokeistki, w co trudno uwierzyć, nie awansowało do dywizji 1B. Po czterech pewnych zwycięstwach podczas rozgrywanych na bytomskim lodowisku Mistrzostwach Świata dywizji 2A w najważniejszym meczu Polki przegrały z niżej notowanymi Hiszpankami 2-4. Ostatecznie biało-czerwone zajęły drugie miejsce w tabeli. Wygrała Hiszpania, która w przyszłym roku zagra na trzecim poziomie Mistrzostw Globu. Dziś na niebie ma być zachmurzenie umiarkowane i okresami duże, więcej słońca między Krakowem i Radomiem, a w pozostałej części kraju możliwe miejscowe przelotne opady deszczu. Na północy, zachodzie oraz w centrum również burze. Najchłodniej będzie nad morzem i w Bieszczadach, okolice 10 stopni. W większości kraju będzie około 20. Temperatury się rozkręcają, mówiąc krótko, w połowie tygodnia możliwe nawet okolice 30 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD na święta. Pani Zajączkowa, zaraz Wielkanoc. A w RTV Euro AGD już Wielkanoc. Wielkanoc? Wielkanoc obniżek. Ceny tak niskie, że aż trudno uwierzyć. Robimy porządek z cenami na święta. Pralka Whirlpool Slim 7 kg. Pranie parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Wielkanoc obniżek w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 8 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. No to może już czas na śniadanie. Oby niezbyt proteinowe, ale w jakich okolicznościach? Z jakim magicznym składnikiem? O to dziś pytamy. Dwie dwójki i siedem trójek. Najważniejszą przyprawą śniadania jest miłość. Ponieważ ciężko by było zjeść śniadanie przygotowane kiedyś przez moją 3-letnią córkę. Kanapki z żółtym serem, marmoladą i ogórkami kiszonymi. Pozdrawiam. Pychota. 22,7 trójego. Państwa śniadaniach też chętnie posłuchamy, choć ślinka cieknie. Krzysztof Sagan, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grządowski. To my zapraszamy do trójki do godziny 9, a to co słychać. Stereophonics. There's always gonna be something. Yesterday's doing fine, not too much on my mind. Dragging my feet in the sand, looking out at the sea. Today my mind's not right, got the weight of the world on fire. I'm burning my energy, I'm bringing me to my knees. In this 21st century, so help me sinner, please. Part of me, yeah. 'Cause it's always gonna be something.

dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Przed wszystkim siostro, uwierz mi brat, dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciut słabszy jestem, coś ostatnio w grach. Błażej Król, trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie, czyli piosenka Dnia w Trójce będzie dziś powracać na naszej antenie. Tanio, szybko i blisko już było. Małe warsztaty samochodowe alarmują, że już od połowy września nie będą mogły nowych i stosunkowo nowych naszpikowanych elektroniką samochodów przyjmować, a przynajmniej nie będą mogły ich naprawiać. Nie chodzi o amerykańskie cła, winne są nowe unijne przepisy Data Act, które z jednej strony chronią dane, a z drugiej pozwalają producentom nie udostępniać informacji dotyczących tego, jak naprawić dany model. Sprawę zbadał, wybierając się najpierw do małego, lokalnego warsztatu, Paweł Turski. Czy pan się obawia zmian związanych z dostępem do danych? Jeśli wejdzie to w życie i ograniczą nam dostęp do schematów technicznych, do danych serwisowych, to może to mieć znaczenie. Tomasz Żywiński, serwis mechaniczny i wulkanizacyjny Vulcano. To nie powinno tak być. Powinien każdy warsztat mieć dostęp do tego, chociażby dla bezpieczeństwa pojazdów i kierujących. Producenci wykorzystują argument, że dostęp dla niezależnych operatorów mógłby zagrozić cyberbezpieczeństwu produktów czy ich systemów. Tomasz Bęben, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych. Nie będziemy mogli pewnego rodzaju napraw wykonać w serwisie niezależnym, bo raz nie ma informacji, jakie części trzeba dobrać do samochodu. Jeśli już uda się część dobrać i zamontować, to żeby ona zaczęła działać, żeby samochód odczytał, że część została wymieniona, trzeba zeskanować kod QR, którego niezależne warsztaty nie mają. To się pojawia, na szczęście średnio auto ma 13 lat. Natomiast zdarza się, że nowsze auta, 20 rok, komputer po prostu odmawia współpracy diagnostycznej z takim samochodem i odsyła do serwisu autoryzowanego. Nic już państwo nie mogą zrobić, nawet jak samochód jest po gwarancji? Czasem się udaje, czasem jest tak, że nie jesteśmy w stanie na przykład skasować zwykłego serwisu olejowego w systemie samochodu, że został wymieniony ten olej, bo odsyła do producenta. To nie jest tak, że w zupełności ustawodawca unijny pominął ten wątek i nie zajmuje się tym. Mateusz Ordicki, adwokat z kancelarii prawnej After Legal. Bo mamy w tym momencie w pracach Komisji Europejskiej coś takiego jak In-Vehicle Data Regulation, czyli taki akt, który ma być komplementarny do Data Act i uzupełniać te przepisy w kontekście branży motoryzacyjnej. Tylko że problem polega na tym, że ten pierwszy akt, o którym mówimy, Data Act, wchodzi w życie już we wrześniu, a ten komplementarny niestety utknął w legislacji. To, co chce komisja, to najpierw ocena tego, jak będzie funkcjonowało Data Act, a dopiero potem ewentualnie wydanie przepisów sektorowych. Jest to błąd, ponieważ jeśli spędzimy te kolejne kilka lat, to udziały w rynku mogą się znacznie zmienić na niekorzyść niezależnego rynku motoryzacyjnego. Czy najłatwiejszym rozwiązaniem w tym przypadku nie byłoby jakieś zrzeszenie się? Logika jest słuszna, natomiast nie stawiałbym znaku równości pomiędzy zrzeszaniem się warsztatów w sieciach, a oddziaływaniem na nie Data Act, ponieważ przepisy są równe dla wszystkich i tego rodzaju podmioty miałyby lepszą pozycję negocjacyjną z producentami. Natomiast jeśli chodzi o oddziaływanie prawa, to ono jest takie samo. Próbowałem kiedyś rozmawiać o jakiejś sieci małej, ale nie autoryzacji. Natomiast nie, no jest to uwiązanie. Lubię być jednak samodzielny i sam podejmować decyzje w swoim biznesie. Bliżej mi końca już pracy niż dalej, więc jakoś się specjalnie nie boję też, ale martwię się o młode pokolenie, które chce prowadzić warsztat i będzie musiało sobie z tym radzić albo wchodzić w jakieś układy i kooperacje. Sprawa dotyczy małych warsztatów, tych nieautoryzowanych jako ASO, a takich jest w naszym kraju aż 24 tysiące. Tym tematem zajął się Paweł Turski.

tym tygodniu mamy zobaczyć obniżki cen na stacjach paliw. Co prawda notowania ropy dosłownie runęły już tydzień temu, idąc śladem giełdy, ale w zeszłym tygodniu na pylonach żadnych większych ruchów nie było widać i to ma się zmienić w tym tygodniu, komentuje dr Jakub Bogucki, analityk ePetrol. W ten okres wielkanocny będziemy wchodzić zapewne z niższymi cenami na stacjach paliw. Jeśli chodzi o benzynę 95-oktanową, przewidujemy, że większość stacji znajdzie się w przedziale między 5,87 a 5,99. W przypadku oleju napędowego możliwe jest zejście cen także poniżej 6 zł. Na poranku ropa Brent kosztuje $65, a na korzyść tańszego tankowania przemawia też rekordowo tani dolar. Dolar jest najsłabszy od blisko 4 lat, ale nie tylko ta słabość jest uderzająca, ale to, że nastąpiło to na przestrzeni bardzo krótkiego czasu, że ten ruch jest niezwykle gwałtowny. No z drugiej strony oczywiście inwestorzy szukają bezpieczniejszych aktywów i złoto bije rekordy, z kolei pozytywne. Komentuje dyrektor Biura Strategii Rynkowych w PKO BP Mariusz Adamiak. Polacy oszaleli na punkcie płatności odroczonych i o tym będziemy rozmawiać dzisiaj w Informatorze Ekonomicznym. Okazuje się, że płacimy już nie tylko za większe zakupy metodą kup teraz, zapłać później, ale również na przykład za jedzenie. I o tym będziemy rozmawiać z Markiem Chądzyńskim z Pulsu Biznesu. Już teraz zapraszam i do usłyszenia. Przed południem na Śląsku i południu Mazowsza będzie słonecznie, po południu już niemal wszędzie pochmurno. Możliwe dziś będą przelotne opady deszczu, a na północy, zachodzie oraz w centrum kraju burze. Najchłodniej nad morzem i w Bieszczadach, okolice 10 stopni, w większości kraju okolice 20 lub więcej. I chociaż tyle, że pogoda dobra i ciepło i trochę popada, to padanie deszczu także potrzebne. Pogoda na osłodę poniedziałku, można powiedzieć. Poniedziałki potrafią być lawiną. Mój się zaczął od efektownego bum prawej tylnej opony w samochodzie. No mam nadzieję, że u Państwa sprawy mają się chociaż trochę lepiej. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We come so far to look out. Niech państwo będą dziś lucky. Ja biorę na siebie poniedziałkowego pecha, co zresztą słychać, ale to akurat efekt piątku i bardzo zimnego w piątek Krakowa. Zapraszamy do Trójki. W Krakowie było zimno i wietrznie, gorąco było w piątek w Końskich. Konecka debata kandydatek i kandydatów na prezydenta była najsilniejszym politycznym impulsem w mediach społecznościowych w historii Polski. Tak wynika z analizy przeprowadzonej przez ośrodek Res Futura. Najpierw pięcioro, potem ośmioro kandydatów na prezydenta dyskutowało o bezpieczeństwie, o polityce zagranicznej, a co najbardziej zapadło internautom w pamięć, o tym Bartosz Bielecki. Czy znasz wszystkie w ten przepisy? Weekend lajkując, komentując i scrollując, nie mogliśmy nie natrafić na wzmiankę o debacie w Końskich. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, jak moi kontrkandydaci skutecznie... Jak na przykład na taki fragment wypowiedzi Krzysztofa Stanowskiego. W ciągu 12 godzin od rozpoczęcia debaty przekaz związany z wydarzeniem wygenerował 1 miliard zasięgu. To ponad 250 tysięcy unikalnych wzmianek, czyli średnio ponad 20 tysięcy wpisów na godzinę. Żeby ogarnąć te debaty, trzeba mieć końskie zdrowie. Definicja słowa aura. Ona już wygrała. XDDDD. Hashtag debata. Hashtag końskie. Co wywołało takie emocje? Chociażby ta wpadka Rafała Trzaskowskiego. Dawno pan nie był w Warszawie, to zapraszam, dlatego że mógłby pan zobaczyć, jak miasto się nieprawdopodobnie zmieniło. Mógłby pan się przejechać telekomunikacją miejską i zobaczyć te nowe 11 stacji metra. Także błyskotliwe pytanie Krzysztofa Stanowskiego. Mam pytanie do pana Maciaka, mianowicie kim pan jest? Czy wymiana rekwizytów zainicjowana przez Karola Nawrockiego? Mam też dla pana Rafała Trzaskowskiego, bo ostatnio ucieka od tej symboliki. Chodziło o tęczową flagę, którą kandydat popierany przez PiS postawił na mównicy Trzaskowskiego. Ale ta, jakiś czas później, trafiła w ręce Magdaleny Biejat. I chciałam zaproponować Rafałowi Trzaskowskiemu, bo właśnie widziałam, że schował tę czubową flagę i ja się jej nie wstydzę. Chętnie ją od pana przejmę. Duże emocje wzbudziła też ta, dawno niewidziana kandydatka. Kochani, dziękuję za zaproszenie. Wiedziałam. Joanna Senyszyn to była polityczka SLD. Po debacie internauci jej gest podniesionych rąk porównywali na przykład do papieża i Piotra Skargi. Inni doliczyli się około 70 czerwonych kulek w naszyjniku, jaki miała na sobie. A niektórzy przypomnieli, że jej charakterystyczny głos można było usłyszeć w popularnej bajce Phineas i Ferb. Z wypełnionym drukiem do okienka dba. Następny. Piątkowe starcie to nie koniec politycznych emocji, jakie przed nami. Dzisiaj wieczorem kolejną debatę planuje Telewizja Republika. Z kolei na 12 maja, tym razem wszystkich kandydatów, zaprasza do dyskusji TVP, Polsat i TVN. A gdy złapałem dziś tę gumę, to drugą połowę trasy do radia pokonałem telekomunikacją miejską. Rzeczywiście działa sprawnie, a do polityki i do debaty pewnie także. Wrócimy po 8.13. Gościem Renaty Grochal będzie dziś Przemysław Czarnek. Hey! Metro i Hej Aloszka w Trójce. W Trójce także Renata Grochal. Właśnie zostałem porównany do Krzysztofa Stanowskiego. Cała Polska wiedziała w piątek, że jest zimno, tylko Grzędowski i Stanowski nie wiedzieli i zmarzli. Renata Grochal, dzień dobry. Tak powiedziałam, przyznaję się. Dzień dobry, witam serdecznie po weekendzie. Przemysław Czarnek dziś w rozmowie politycznej bez uników. Ciekawe, czy nie żałuje, że to nie on odpowiadał w Końskich na pytania dziennikarzy, bo tam pewnie robiłby show w tych warunkach bardzo szalonych. Właśnie, być może zrobiłby show. Nawet oglądałam jedno spotkanie z panem ministrem Czarnkiem, w którym wyborca rozczarowany tym, że startuje Karol Nawrocki, a nie Czarnek, mówił: panie Przemysławie, pan by walczył jak lew. I o tym będziemy rozmawiać właśnie w Bez Uników, będzie o debacie, ale będzie też, już mówiąc zupełnie serio, o pomyśle kandydata PiSu, żeby Polacy mieli zagwarantowane pierwszeństwo w kolejkach do lekarzy. To zapraszamy na 8.13. Serdecznie zapraszam. Nie wierzę w te sondaże. Joanna Senyszyn wygrała internet, a w sondażu po debacie nawet 1% poparcia nie ma przy jej nazwisku. Odcinam się od sondaży, to już serio, ja nie będę ich wyników podawać aż do wyborów. O, za to nie odcinam się od piosenki do wyjaśnienia. Kuba Ambrożewski teraz w Trójce. Piosenka do wyjaśnienia. The Bangles, Manic Monday. Just another manic Monday. Wish it was